Sova Info. Najveći sajam stipendija u Hrvatskoj, 13. sajam stipendija i visokog obrazovanja, počinje sutra. Na sajmu će biti predstavljeno više od 14.000 dostupnih stipendija za studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu. Stipendije će predstaviti preko 60 izlagača iz Hrvatske i čak 13 zemalja Europe, Sjeverne Amerike i Azije. Sajam će se održati u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu s početkom u 10 sati. U Rijeci sajam možete posjetiti ovaj četvrtak u zgradi sveučilišnih odjela na kampusu. Udruga Suprotiva ove subote u Rijeci organizira konferenciju pod nazivom Mi ostajemo u Hrvatskoj. To je treća od 4 konferencije koje će se održati u 4 velika hrvatska grada, Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Cilj konferencije je umrežiti mlade ljude i educirati ih o alatima za aktivno sudjelovanje i zahtijevanje promjena u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji će se istražiti potrebe mladih u njihovim sredinama, tako da se otvori dijalog s prisutnim lokalnim predstavnicima vlasti. Troškovi prijevoza i obroka su pokriveni. Mjesto održavanja je ulica Erazima Barčića 11 s početkom u 9.30 sati, a prijavnicu možete ispuniti na Facebook stranici Suprotive. Kao i na svakom početku akademske godine, sve studente čeka veselje u obliku kutije iznenađenja Student Box. U kutiji će vas, kao i obično, dočekati pokloni u obliku uzoraka raznih proizvoda i kupona za uštedu, a po prvi put ikada određene će kutije sadržavati i kupone koje ćete moći zamijeniti za velike poklon pakete sponzora. Podjela kutija krenula je danas u studentskom naselju Stjepan Radić u Zagrebu, a do kraja ovog tjedna stići će i u ostale gradove, pa tako i u Rijeku. Podjelu možete očekivati u menzama Indeks i Kampus, kao i na svim većim fakultetima. U većini krajeva pretežno sunčano. U prvom dijelu dana mjestimice magla ili niski oblaci. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, a najviša dnevna uglavnom od 19 do 24 stupnja. Vijesti uredila i čitala Maja Krištofor. Radio Sova.